Mondjad. Na, szédesanyám, na, merre vagytok? Hát ezt nyissuk a kaput. Hallod, akkor kimenjünk az utca végére? Kijönnek az utca végére, de bírunk, mint menni a... Na, jó van, akkor megvárunk, mert szia akkor. Szia. Szia.